أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العلي العظيم. دا آیات کریمه پرون ویل سوی و ترجمه سوی و دا دی متعلق یو چه احکام دی چه مسائل دی چه پا دا آیات شعر الدرز غارم چه بیان کم. دا آیات چه دی دا مسئله دا بحث بخاطر بانی دی پر دری برخی زویشم. اول ادا برخ دا چه ولا تنکحو المشرکات حتی یؤمنه ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. ترجمه زای پرخ الا بھکتا حکم بیان کړیو چې سړی چې مؤمن او مسلمان یې د هغه د فار دا ناجایز ده چې د کافراتو سره نکاح وکړي. بل برخه اعداد وهمه ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. چې تسي اے مومنانو مومنان شذ هم مشرکان او کافرانو ته پنی کامور کی تر سوچ ایمان راوړ ولی خمر یی لا چ مومن تر مشرک اگر چ شایسته یا اگر چ مالدار ی د پر بی دی. نو دا دوا د آیات دی بر خدا غس دریم برخه شد دریم مسله او بحث سړنه چاړه لري هغه د جزا سره چ اولائک یدعون الا النار شدا خلق خنو دعوت و ورتكي والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه ولا فاق دعوت الجنة دو مغفرات خاتكي دغ دروزا يوسر دنن سبق عرى لري ترجمه پرون سوية ده. نو اول رازو وجه خبرت پا ترجمه كي مهم ويلي و شدا غد مشركات توري چه ذكر سوي دي چه ولا تنكحو المشركات دا پسی چو ولا تنکحو المشرکین پا جدوهم پڑاو کی پا جدوهم حصه کی دا آیت کریمه پا جدوار زای که پا قط مشرک ذکر سوی دی مگر مراد زنی کافر دی. مشرک خواه دی چه دا اللہ سر شرک داری. کافر خو عام دی که شرک داری ام کافر دی که دا اللہ سر شرک نداری دا محمد علیه السلام سمون کر دی دا موسی علیه السلام امتی دی یهودی دی خو کافر دی شرک نکی دا عیسی علیه السلام امتی دی د نبی علیه السلام د نبوت څخه منکر دی د قران د حقانیت منکر دی دا خو بشرک نکی خو کافر دی. نو کافر د سعام معناس ول مشرک تر لاندې دی او د اهلی کتاب چې يهود او نصارا دي هغه تر لاندې دی. دا مشرکان به عام دي څوک او پرست دي څوک آتش پرست دي څوک چې شي خو رقم رقم مشرکان است. نو چې علاوه تسی نکاح مکوي مؤمنانو په د اوله ټوټه کې مشرکات شود سره مراد کافرات گرد اسول. نو چې گرد کافرات مراد سوی څه معنی دوه شاخه پیدا کړ هغه کافرات چې هغه اهلی کتاب دی هغه تر لاندې دي او هغه کافرات چې واقعي مشرکات دي ګو پرستان دي یا تش پرستان دي د مثال په تور یا نور دغه سی عبادت کوي د مثال په تور بوتانو ته عبادت کوي دام تر لاندې سو. نو دوه شاخه د کافر سو یو مشرک کافر بل غیر مشرک کافر چې کتابی کافر دی. نو په دغه آیات کریمه کې خو چې منع وسوله د مطلق نکاح څخه د کافر که مشرکی که غیر مشرکی و مؤمنانو ته امر وکړي چې دغه مشرکات ښځې چې د دغو سره نکاح مه کوي. اوس دغه چوټې مطابق زه درته وایم چې دا دوه برخې خو دې پیدا کړې خدایوه برخه دا یو شاخه منسوخه سوی دی. کما برخه هغه دا ده چې دلته منع وسوه د نکاح څخه د کتابیات ښځو هم جهلي کتابي ولې خو تر مشرکات هغه هم لانج سوه ولې هغه معنی خو موږ په کاپیراتو کړې وه نو کاپیري خو دا هم دي. دا حکم په چا منسوخه سوی دی؟ په سورت المائده کې پنځم نمبر آیات دی. الله پاک هلته فرمایي والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن. الله پاک هلته دا حلال شیان بیانوي. په دا حلالو کې باره ویلي چې دا محصنات یو پاک لمنې ښځې که د مؤمنانو د ډلې څخه وي او که محصنات و پاک لمنې ښځې من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم د هغه چا څخه یي د هغه ډلې څخه یي چې هغو ته کتاب ورکول سوی دی. دا هم تیسته حلال دي اذا اتیتموهن اجورهن چې د دوی هغه مهر ورلره ورکړي نکاح ورسره وتړي نکاح یې جایزه ده. نو هغه آیات چې دی هغه تر دې آیات وروسته نازل سوی دی. نو د دغه آیات دوه مضمونه و. یو مضمون یې دا و چې حرمت د نکاحو د مشرکې کافري او بل حرمت د نکاحو د کتابیه کافري په هغه آیات باندې هغه ځای بیرته ورمنسوخه کوي چې هغه د کتابیه کافري نکاح چې مخکې حرامه سوې وه الله هلته حلاله کړله. نو په دغه باره کې به تاسې متوجه یاست چې دغه آیات کریمه اوس په خپل عموم پاته نه دي، مطلق کافرات نه دي ځینې مراد، فقط هغه مشرکات یې بره ځینې مراد شولې. کنې وار د واره خو دواړې ځینې مراد وي، خو دغه یوه پله یې منسوخه سوله او اوس هم دا مشرکه پر دغه خپل حقیقت باندې پاته سوله چې تاسې مه په نکاح کوئ مشرکات فقط. هغه کتابیات چې وی چې په خوا پکښې داخلي وي چې مشرکات موږ په کاپیره ترجمه کړي وي خو داخلي وي هغه په هغه آیات ځینې ووتلې. نو تر دې ځای پورې به دا یوه خبره تاسې زده کړي د دغه آیات په دغه اړه کې چې د ده دا یو بغل منسوخه دی، معنا د دا مضمون د طرفه څخه یو خواه. دلته بله خبره دا ده ښه چې د کاپیرې نکاح چې ده چې هغه جایزه سوله. نو دا جواز چې لري ښه هم ده. مسله د شریعت د فقه دا ده چې جایزه خو ده خو خلاف الاولا کار دی، ښه کار نه دی چې سړی وکړي. ولې؟ د حضرت ابي هريره رضي الله عنه څخه په صحيح البخاري کتاب النکاح کې هلته یو روایت راغلی دی چې دی وایي نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل ولتنکح المرأة لأربعین، ښځه د څلورو وجهو د څلورو اسباب د خاطره څخه په نکاح کیږي، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها. کای کای د مال د خاطر یو ښځه ډیره مالدار مال او دولت لري خلک د دې په نکاح کې کوشش کوي وایي چې دا په نکاح کوم د مال څخه به هم استفاده کوم. ولې؟ خو ښځه خپل پر میړه ډیره مهربانه وي، بره مال نه ځین سپموي خرچه ورکوي. دا هم یو سبب دی چې خلک په ښځه کې رغبت کوي. ولحسبها او د جهته څخه د دنیوي مقام، دنیوي مقام یا د قوم په لحاظ د ښه قومه څخه ده، قومي اعتبار لري، یا د مرتبې او د منصب په لحاظ پرځه که د مثال په طور د یو غټ پوهنتون مدیره ده نو دا یو رتبه ده لري، یا د یو د مثال په طور د یو لیسې مدیره ده، یا بل ځای د حکومت په شعبو کې یو کار لري. اگر چې په دې کې خو بیا شرعي مسله یي چې ښځه کار کوی سي کې نهسي کولی هغه جواز و نه جواز یې دلته زه څېړم نه، خو فرض یې کوم دغسې یو مشرتوب د یو ځای لري نو دا خو چې دی قومي لوړوالی که نه دی نو د رتبې په لحاظ خو لوړوالی دی. د حسب و دغه دواړو لوړوالی ته ورځي که د قوم په اعتبار دا لوړ وي یا د مرتبې و د یو وظیفې په اعتبار لوړ وي د دغسې ښځې سره هم د هر چا زړه غواړي چې کښې ما د دې سره واده کړی وای. یا د جمال د خاطر ډیر حسن جمال لري خلک وایي چې خاشه ور وغورځوي پسې مشلي، معنا دا رقم ښه حسن و زینت الله ورکړي دي. نو په دې باره کې هم خلک کوشش کوي چې دغسې ښایسته ښځه په نکاح کې. څلورم ولیدینها، رسول علیه السلام د دین د خاطره هم چې یو ښځه د دین د لارې ډیره دیندار وي، د حلال او د حرام پابند وي، هر څه چې پر لاس ورسي یا پر خوله ورسي هغه نه کوي. نو دا بله واجه سوله د دې دپاره چې خلک کوشش کوي چې د دې ښځې سره نکاح وکړي، بره وګر د کور به مې په منه ورسي چې زموږ کور ته راسي بره به دا د دین احکام دا نور کشنیان و لویان لازم زده کړي. نو پیغمبر دا څلور اسباب ذکر کړه په دې حدیث کې، مګر ویې فرمایل والفظفر بذات الدین، بهره الکامیابي حاصله که پر ذات الجنه باندې تری بت یداک لاسونه دې په خاورو سه، معنی تری بت یداک دا یو د باعثه کېدو دغه سو شي سو لکه موږ چې یو چا ته یو کار وکړو موږ وایي زه خدای دې خوار که بس دغه پلانې کار کوو ما ځم به عیسه کوو که جه شرایه مطلب نه وي دلته هم د پیغمبر شرایه مطلب نه وه ول ذات الجن غواړه نو د هغه حدیث په تقاضا چې ورته وګورې اگر چې د کتابیې چې اهل کتاب یې معنا یهودیه یې عیسائیه یې د هغې نکاح خوراوه ده خو خلاف الاولا کار دی ځکه په د هغه حدیث کې چې دي دارومدار چې دي اصلی پر جن ورکي نو دا خو چې د جن نه لري خو ګرسر هغه ده کاپیره ده مګر وه اهل کتاب ده نو دا یوه مسله سوه د دې ټوټې مطابق د آیات کریمه چې ولا تنکحوا المشرکات چې هغه دې جواز خه پیدا کړي خو په هغه آیات باندې دغه یو اړخ منسوخه سو مګر جواز یې هم داسې دي چې خلاف الاولا کار دی نو دوهمه مسله چې دلته څېړل کېږي هغه ده چې دلته ځینې کسان دي په ظاهره داسې معلومېږي چې دی نو اهل کتاب دی د دې خلکو ښځې ته چې وه دا کتاب یا د معنا یهودیه ده یا نصرانیه ده دا ظاهر کې ګورې نکاح ورسره کوي مګر چې تحقیق وکړي ښه معلومات پسې وکړي د دوی څه خپل دین د لاسه وتلی اوس هم د مرتدان ځینې جوړ شوي برادر سره د مثال په تور لکه هغه د اسلام چې یو څوک وځي موږ مرتد ګولو دوی د خپل دینه وتلي دي دغه څه د کفر د الحاد درجې ته د ارتداد درجې ته رسېدلي دي اېس یې نوم د دغه دی چې دا یهودیه ده چې وې پلټې نه موسی علیه صلات وسلام نبوت مني نه د تورات حقانیت مني نه هغه احکام مني نو دا خو بره مازې نوم د یهودیه دي په معنا کې په باچنه کې مرتده ده یا یو نصرانیه ښځه ده چې سم ادمه پر لوو پټې ویژغه پر لوې پلټې معلومات وکړي دا نه د عیسی علیه صلات و سلام نبوت پر هغه رقم قائل ده چې هغه جن وای نو انجیل ته په هغه رقم کتاب باندې قائل ده چې هغه موږ وایي چې دا الله پاک منزل کتاب دی الا خرافات دغه شیانې پر دغه یې عقیده کړي د جن د احکامو پابندې نه لري هغه د دې دغه باطل جن چې هغه موږ اوس په دې باطل بولو چې منسوخه دي نو دغه خوم په ظاهره کتابیات معلومی چې سره چې وینې کای راواده مګر د کتاب مسله دا چې دغه سی کتابیات سره باید ډیر احتیاط وسی د دی و نه کان راواده دا وس حکم د مرتدی لري د ملحدی لري دا پر يهودیت او نصرانیت باندې ماز مشهور ده نو مې د يهودی او د نصرانیت نو هغه مؤمنان چې دې تللی د مثال په تور په غربي هوادو کې ته دغه شوتو سره ودونه کوي چې دیغه خو په ظاهر نوم دا دی چې دا يهودیه ده په ظاهر نوم دا دی چې دا نصرانیه ده مګر په حقیقت کې د دوی عقاید دغه مسخسي او خراب سوي دي چې د الحاد و درجه ته رسیدلی دي د سیکولري و درجه ته رسیدلی دي هیڅ حلال او حرام په بند نه کوي خو په يهودیت کې هم حلال او حرام په نصرانیت کې هم حلال او حرام داغه په بنجه ده نکی او عقیده امن ورته لري نو د دوغ شو سره نکاح کول دا ناجایز دي حرام دي خلک دي په داغه نه دوکه کیږي خصوصا هغه طبقه چې زموږ په مسلمانانو کې تعلیم یافته ده و دې ته داسې یو چانسونه په لاس ورزي چې دوی په خارجي هیوادو کې تحصیل کوي هلته به دغه یهودیات او نصرانیات چې دي هغه د دوی سره یو څه اړیکه ټینګوي بیا دوی نکاح سره کوي دوی باید دغه معلومات وکړي چې دا واقعي پر خپل یهودیت او نصرانیت پاته ده که له مازې یو ملحده و یو مشرکه ځینې جوړه سوې ده نو بیا خو که دوی خو له اوسه اکثره په شرک مخته دي بیا خو نکاح ناجایزه ده نو دوهم به دغه مسله دغه آیات د دغه ټوټې مطابق سړی په ذهن کې ولري نو د دې سره سره اشرف علي تنوي رحمه الله ذکر کړي چې باره وای لکه دغه مؤمنانو ته چې موږ توجه ورکړه تنبیه مو ورکړه چې ته الکه په دغه يهودیت او نصرانیت کې فکر کوه چې د سني چې د ملحد شوی دوی د دې سره مطابق باید دغه مؤمنان خلک چې د دې په دار اسلام کې سره اوسي او اوس موږ دلته گزاره سره کوو دلته هم دا نارینه چې دا خلک چې دا خپل لونی لري یا خپل د مثال په تور خوندې لري یا نور انجونې چې د دې تر تولا لاندې دي د د په ولکه کې د نکاح په دپس اړه لري دغه کسانو ته هم د امر متوجه دي چې دی باید په نارینه کې ډیر احتیاط وکړي چې کوم چا ته خپل یو قریب تور په نکاح کوي د نن زمانه دغه به بندوبار ځوانان چې دي چې د دین په هیڅ باندې خبر نه دي د دغه څه هم باید پښتنه وسع عقیده او پلټل چې دی اوس د اسلام احکام او ته پیغمبر علی السلام او د قران دا په منته بل اکه کوم شي ذکر سی ویږي پر دغه دی پر عقیده لري که نه لري که عقیده پر درلو ده خو بالکل دی په نکاح ور کې د مؤمن اشزه د مؤمن شری ته په نکاح ور کې کاغذ وان دغه رقم دی چې ما زه ته پیژنې چې دا د پلان نکاح کاځوی دی ظاهر نه مې د مسلمان دی او نور نو په عقیده کې چې دی د سم دم د الحاد درجه ته رسیدلې دی تنوی رحمه الله وای وراوی لکه زمر د نن زمانه تعلیم یافته ځوانان چې د کوچنیوالي څخه دی مکتب ته داخل سي قرار د دین د تعلیم څخه بې برخې سي په کور کې هم دین نه زده کوي په مسجد او مدرسه کې هم نه زده کوي د مکتب اړخ چې دی هغه خو دا د عصري علوم غلبه ده هلته خو دیني علوم کمزوري دي په کښې کې مازې په اوته کې یو دوه واره د قرآن کریم تلاوت ورکوي نو په تلاوت خو احکام نه زده کېږي نو دغه سړی چې لوی سي بره د هغه عصري علوم غلبه سي پر ده باندې دوی چې دولسم خلاصوي بیا فاکولته خلاصوي بیا خارجي چانسونه هم وایي باره نو دا خوا چې راسي فقط هغه نوم یې د مسلمان یي نور که ته دی وژغه یې د اسلام په احکامو کې ډېر احکام دي دا یې رخشند بولي باطل یې بولي درواغ یې بولي نو دا خو سوچ کافر دی نو نو و دغسې چا ته خپله لور یا خور په نکاح ورکول په ورځ د قیامت یې د دغه پلار یا د دې ورور څخه چش کېږي بس خاص کېږي چې ته خپله خور یا لور په دغه هوس باندې چې ما و تعلیم یافته ته ورکړه هغه د پلانې ځای څخه مسټري او ډګري راوړې ده نو د دغه حساب به د ده سره کول کېږي نو دوی دې دا احتیاط وکړي دا اولیا د دې ښځو چې دا خپلې انجونې چې ورکوي د هغه سړي په باره کې معلومات وکړي چې دا څنګه تعلیم یافته دی دا دغسې تعلیم یافته دی چې اسلامي دین څخه هم برخوردار دی په اسلامي دین او عقایدو هم خبر دی مکلف دی حق حق بولي باطل باطل بولي هغه عاصر تعلیم خو د ده بل کمال دی چې ده زده کړی دی نو دغه ته خو دې بالکل ورکړي خو بېخي لاشه خبره ده او که هغه دغه رکمې چې فقط شکل یې نو د انسان دی نوم یې د مسلمان دی په معنا کې چې دی بس دغسې یو ملحد ځینې جوړ سوی لکه تانوي صاحب رحمت الله علیه چې وایي چې وایي اکثر اوس غلبه ده دغه ځوانانو ده نو د اولیا د ښځو دي و دغو ته دا ښځې په نکاح نه ورکوي څلورمه مسله دا شوه چې بل فرض که سړي دغسې غلطي وکړله مثلا سړی دغسې خپله شهوتران سړی دی دنیا ته لبه سړی دی حریص دی چې کله به د یو تعلیم یافته و د یو رتبې والا سره د ده دوستي وسي نو دا خپله خور یا خپله لور و دغسې چا ته چې هغه د خارجه راغلي خارجه تحصیلات یې کړي د یې د عقیدې معلومات نه کوي هسې په اوږو کې وروي چې دا یې قریب سي مازي که یې ورکړه بر وایي دغه ښځې مؤمنه که دې معلومات یې درلودې د دې پر دا خپل مېړه علم رالي چې دغه زما مېړه د حلال حرام پابندي په عقیده کې نه لري حلال حلال نه بولي حرام حرام نه بولي د اسلام دین سره یو پالتو کار بولي د ملایانو د بیاکلانو کار یې بولي که دا په خپل مېړه پوه سوه که اسلامي حکومت برپای و دا باید قاضي ته عریضه وکړي چې زما مېړه دغسې شی دی ما ځینې جلا کړي زه خپل پلار یا ورور په ظلم ورکړی یم هغو تحقیق نه دی کړی نو دا به خپل اواز پورته کړي په اسلامي حکومت کې خو د ښځې اواز اورېدل کېږي نو یو خو زموږ اوسېس ټولنه ده چې دلته فقط دیکتاتوري او بربریت شروع دی نوم د اسلام پر پروت دی مګر ښځه خپل هېڅ یو اواز نه شي پورته کولی چې هر څه ورسره کېږي دا بیا ګالي وایي ښځه یا د کور ده یا د چا ده یا د ګور ده یا بې وژنې قبر ته بې لېږي یا په دغه کور کې چا څه ظلمونه پر روان و دا بیا ګالي دا خو نو غلطه ده یا چې اسلامي ټولنه یې پر ښځه فرض ده باید قاضي صاحب خبر کړي هغه د وخت امیر المؤمنین خبر کړي چې د زما مېړه خو دغسې بلال یو ځای په نکاح ورکړی یم هغه بیې ځینې جلا کړي ځینې ایستبې کړي که نه و اسلامي حکومت نو خپل کړي باندې خبر کړي که په وسه کېدله ځینې جلا بې کړي که د وسه څخه وتلې خبره وه نو خو مظلومه ده الله عز وجل بیا په ورځ قیامت بدله ورلره ورکړي نو دغه بحث د دې اولې ټوټې سو پاتې سوله دوهمه ټوټه د آیات کریمه هغه خو دا وه چې ولا تنکحوا المشرکین حتى یؤمنوا ای مؤمنانو تاسې د خپلې ښځې او مشرکانو ته هم په چا مور کوي په نکاح تر څو چې دوی ایمان راوړي دغه خلق را منع سوه د دې څخه چې و مشرک سړي ته مؤمنه ښځه ورکړي دغه مشرکین د تورې څه هم عامه معنا موږ راخیستې وه څه معنا عامه معنا چې مطلق کافر هیڅ کافر ته مؤمنه ښځه نه ورکول کېږي دا نو بره فرق نه لري که دی اهل کتاب دی که نه دی هر څوک چې دی چې کافر دی د مؤمنې ښځې نکاح د ده سره نه کېږي په دې ځای کې چې دی ولې دا نه کېږي بره کتاب وایي وایي د دې وجه دا ده چې ښځه چې چې سي چې مسلمانه سي خو د ښځې اسلام د دې څخه منع و عباره ولي چې د کافر تر نکاح دې د لاندې سي د دغه سبت سره وړي نو چې دی برای د دې د پاره مثال یې شیدي وای چې وار د واره نکاح سره کړی دی مسلمانان به دا یو پلا د مېړه کافر سو دا ځینې جلا کېږي نکاح یې ختمېږي نو دا چې ته وار د واره مسلمان د نکاح لا نه ده سوی اوسې د کافر په نکاح کې ورداخلې دا کار خو بېخي نه کېږي ګوره که دی دواړه مسلمانان دي مثال په طور ښځه هم مسلمانه ده مېړه هم مسلمان دی یوه پلایه د زوج بدنصیبي علا کړې وه بره کاپیر سو لاړ یو دین ته واوښتې هر دین ته چې واوښتې دي مثال په تور خو مرتد بره بدل کېږي، دستي په دستي پر قطره ځي نکاح سره جلا کېږي. نو ګوره که د ښځې اسلام د نر د کفر سره جمع کېدلی نو خو هغه نکاح به نه په ماتېدلی، مېړه به ورته چې څه چې ته مسلمانه شوې زه کافر یم اوسم ته زما په نکاح کې، نو چې هغه جوړه نکاح په خرابېږي. نو دس خو بیخي نسي کولی چې اولیا را ولاړ شي خپل خور یا لور و کاپر ترکی برای پروا نه لري، دی کتابي دی امریکایي دی یا یهودي دی بني اسرائیلو څخه دی، ښه ځوان خو دی ښه دنیا خو لري زی ورکوم. موږ وایو چې وار د واره مسلمانان وای نکاح یې هم کړی وای مګر دا میړه یې کاپر سوی ولا دا ځین جلا کېدل، دا خو بیخي نسي کېدلی. نو دغسې حالت چې معنا دواړه مؤمنان یې زوجه کاپر سي، دستي فرقت واقع کېږي. فرقت چې واقع سو ښځه به څه چل کوي چې دا مازې میړه کافر شو، دا به خپله عده د دغه ګړي څخه حسابي عده یې نوکه حیزونه ورته ورتله په درې حیزه عده د دې تېرېږي، چې درې حیزه یې تېر شول پاره به د بل چا سره بیا واده وکړي که خوښه وه که نه ونه دې کوي. که د حیزو خاوند نه به کوچنۍ انجلۍ ده یا عیسا ده، عیسا هغه ده چې دغه نه مشره ده چې اوس حیز نه ورلره ورځي، هغه دې بیا درې میاشتې تېرې کړي. درې حیزه که نه وي درې میاشتې د هغه وخت څه حساب کړي، درې میاشتې چې تېرې سولې د هغه میړه څخه چا د دې چې ځینې کافر شو وار د واره مسلمان د دې د هغه څه کار خلاص شو بیا کې بل میړه کولی شي. او که چېرې د هغه میړه څخه دې حمل درلودې باره بیا دا حمل ته وکتې چې حمل یې کوم وخت کښېښوه معنا لنګه سوله عده یې تېره سوله د بل چا سره نکاح کولی شي. ګوره دا په هغه صورت کې چې دواړه مسلمانان دي او دا میړه یې ځینې چې ځینې کافر سو هغه دې نکاح یې ختمه، دا به عده تېرې په دغه درو قسمو کې چې هره عده وخوده د هغه ځای څه عده بس شروع کېږي. ښه نو چې دا مسلمانان یې دی ځینې کافر سي لا نکاح ختمېدل اسلام یې نه سره پرېږدي، نو دا چې ته اوس د سره څخه و مشرک ته یا کافر ته په نکاح ورکوې هغه پاکې دا خو بیخي مه کوه. نو دوم صورت یې بیا داسې دی چې دواړه کافران دي، دواړه مثلا یا یهود دي یا دواړه نصارا دي، نکاح یې سره کړې د خپل ژوند سره کوي، قرار یې دا زوجه را ولاړه سوله چې شی وکړي اسلام یې راوړي. په دې وخت کې نو بیا هم دوه صورته جوړېږي چې دوی چې دواړه کافران دي نکاح سره کړې د وسې ښځه اسلام راوړي، دا په اسلامي ملک دي که په کفري ملک دي. نو که چیرې په اسلامي ملک کې وه نو به دا قاضي خبر کړي چې ما اسلام راوړي مېړه مې دي کافر پر خپل کفر باندې پاته سو، کنه موږ واره واره د سره دواړه کافران. قاضي به دی راوغواړي باره به ورته ووایي چې ته اسلام راوړې که نه راوړې. که ته وویل هو زه مسلمان سم کلمه یې وویل، د دوی نکاح نه سره خرابېږي، نکاح نه باطلېږي، دلته نکاح پاته چې کیا میړه کافر سوی وای په تیره مسله کې چې خو دستې نکاح ختمېدله، دلته چې دا ځینې مسلمانه سي دوی دواړه کافرانو دستې نکاح نه ختمېږي، د ده څه پوښتنه کېږي. که دوی انکار وکړي باره دا ځینې جلا سول، چې جلا سوه بیا یې عده د هغه ګړې څخه چې دا د مازې انکار وکړي شروع کېږي، په هغه درې طرز کې به په یو طرز باندې نکاح تېره کړي خپله، چې یا د مثال په تور هغه درې حیزه دي یا که حیزونه نه ورته ورتله ګر سره کوچنۍ وه یا عیسا وه په درې میاشتې دي، که چیرې مثلا حملدار او په وضع سره د حمل دی نو چې هغه عده یې تېره سو بیا به خپله نکاح د بل چا سره کې کول وبې کړي. بل صورت یې دا دی په دغه دوهمه مسله کې چې دا دوی دواړه کافران مینه اسلام راوړي، چې دوی په دار اسلام کې نه د کفر په ملک کې، نو هلته خو قاضي نشته چې برای میړه راوغواړي برای به دته اسلام ورپېښ کړي چې هلکه ته اسلام راوړې که نه راوړې، هلته به څه کوي. هلته چې دی اسلام ځینې راوړي دی پر خپل کفر پاته دی قاضي ستنه، نو هلته دستي جلاوالی نه واقع کېږي. په دا تېرو دوه مسلو کې خو دستي جلاوالی واقع سو، په اوله مسله کې چې مازې میړه کافر سو جلاوالی واقع سو، په دوهمه کې چې دا مسلمانه سوله او د اسلام په ملک کې وه چې قاضي وده ته چې اسلام راوړې د ولیا انکار یې وکړي دستي، بس هغه دی فرقت واقع سو. دلته خو چې دی دی کافر سوی نه دی، دی اصلي کافر دی، دا ځینې مسلمان اسوله اسلامي قاضي ستانه چې وده ته وایي دی انکار وکړي، دلته نو فرقت او جلاوالی د دې دوه د نکاح دستي نه راځي، بلکې انتظار کول کېږي. څنګه یا که چیرې دې ته حیزونه ورتلل درې حیزه چې پر دې تېر شول بار موږ فرقت واقع سو، یا که حیزونه نه ورتلل کوچنۍ وه یا بیخي ډېره زاړه وه حیزه ختم و چې درې میاشتې پر تېرې سولې موږ عباره فرقت واقع سو، او یا که د څخه حملدار او کوچنی په ناسو چې حمل یې کښې شو فرقت واقع سو. فرقت چې واقع سو وروسته به بله عده تېري په دغه ځای کې باریکه نقطه ده، باید علما ورته متوجه سي، عام خلک هم ورته متوجه سي. ګوره دلته په دې درې میاشتې یا په دې درې حیزه یا په دې وضعه د حمل د دې عده نه تېرېږي، دا فقط فرقت رالی، فرقت حکم کول کېږي چې پر دې درې حیزه تېر سو. یادری میاشتې پر چیرې شوې یا یو کوچنی کشش هوه موږ وایو اوس ته د زاړه میړه څخه چا کافر دی په کفر پاته دی ته فقط راجلا شوې عده به د دې په ایسته بیا شروع کوي بیا یې نو څنګه شروع کړي بره به یا هغه درې حیزه پر ځان نور چیر کړي هغه به عده شي یا به درې میاشتې نورې پر ځان چیرې کړي هغه به عده شي او حمل خنو نست خو ایو او خو شدی فقط هدی پیدا سو پاغه باندې خو شدی فقط دغه فرقت واقع سو نو په دغه دریم صورت کې چې دی یو باریکی ست چې باید علما ورته متوجه شي دلته چې دی دواړه کافران د اسلام راوړي او صورت هغه دریم دوم صورت چې هغه دی په دایره حرب کې دی دلته فرقت د ست نه راځي چې د ست د عده شروع شي بلکې دلته بدرې میاشتې بعد یا درې حیزه بعد یا تر ورځې د حمل بعد حکم په فرقت کېږي چې حکم په فرقت په جلاوالي اوس فرقت معنا د نکاح ختمېده وروسته به بله عده دا چیري چې عده یې تېره کړه په درې حیزو یا په درې میاشتو بیا د بل میړه سره دا نکاح کولی شي نو ګوره که زما خبرې ته تاسې متوجه یاست چې دوی دواړه مسلمانان وای زوجه کافر سوی وای د ستې پر قطره تی عده د ستې شروع کېدل که دوی دواړه کافران وای دا میړه و دا ماینه ښځې اسلام راوړی وای ام دا فرقت د ستې خو نه کېږدي قاضي به دی راغوښتی وای چې په دار اسلام کې وای که دوی انکار کړی فرقت د ستې واقع که دوی عده د ستې شروع کېدل نو نکاح یې ختمه وسره باره عده چې تېره کړې وای بیا د دې کار بل میړه یې کوه که نه کوه دا دریم صورت خو داسو چې دوی دواړه کافران دي او دی اسلام راوړي دی پر کوپر باندې پاته سو دي په دار حرب کې دلته فرقت د ستې نه واقع کېږي دلته به درې میاشتې یا درې حیزه یا عوض على حمل کېږي باره به فرقت حکم کېږي د فرقت حکم چې اوس وروسته به باره بیا دا عده کېږي یا درې میاشتې یا درې حیزه بیا بل میړه کولی شي نو په دغه درو سورو صورتو مسلو کې چې ما درته بیان کړلې په دې کې هغه دی که میړه اسلام راوړي د مثال په تور دی دواړه دغه کافران و هغه خو نو چې دی بیا بله مسله سبولو لیک تابعیه خو د په نکاح کې پاتې جرات خو پر قطس نه راځي کدا کافرا و که مشرکا و بره خو نه دی پر قطس سره راځي یا چې د څه کې چې دی دواړه مسلمانان دي مړه کافر سو دی نکاح ختمیږي کدی دواړه کافران دي شذي اسلام راوړي نکاح ختمیږي دا که په دار اسلام کې که په دار حرب کې شه نو دا فرقت چې په دغه رقم ول راځي چې زړه نه کاله د منځه باسي دا چې ته اوس مسلمان او کافر ته ورکه هغه ال امر وکړي چې ولا تنكح المشركين تاسو په نکاح امر کوي دا شی د مشرکانو ته نو درځي زه خدا تفصیل سو په دې دریم صورت کې چې د دواړه مؤمنان یي دواړه کافران یي شزه اسلام ځنی راوړي او یې په دار حرب کې دلته مول ځنی خلک خطاوي ځګه املا خطاوي بلې په دې درې حیزه په درې میاشتې په واسطه د حمد د ستې دور چیرې ده نه چیرې دا چې پر کې څه په دې فقط فرقت واقع فرقت چې واقع شي بیا بله عده غواړي نو دا خو د دې صورت و د دې مسلې چې دا بیان شو نو وروسته بله خبره چې ده چې د آیات دریمه ټوټه وه هغه دغه وه چې اولئک یدعون الى النار چې وجه یې دا ده چې د دوی سره تاسې نکاح مه کوئ د دې مشرکانو سره یا دا مطلق کافرانو ته د ښځې په نکاح مه ورکوئ ځکه دوی دعوت و چاته کوي و اورته او الله تاسې و جنت و مغفرت ته راغواړي نو دغه دعوت یې وجه سوله نو پر دې یو سوال واردېږي چې دا سوال د هغه ذهنو کسانو دپاره زه دلته وایم دا د عامو خلکو کېدای شي د هغو په دماغ کې دا خبرې نو رانیسي نو دا د هغه کسانو دپاره چې تعلیم یافته یي او سم د مؤمنان دي د اسلام په احکام غواړي چې جوور سر په خلاص کړي د اسلام عمق ته ځان شوکي نو د هغو دپاره دغه زما خبرې چې دا اوس پر دې درېمه ټوټه کېږي ګټورې به وي یا به د هغه چا دپاره ګټورې شي چې هغه د مثال په تور پر اسلام یله بې ځایه سوالونه کوي نو د هغه دپاره هم کېدای شي یو څه پیده وکړي هغه سوال دا واردېږي چې ښه ته وه چې کافر دعوت کوي که دا مسلمان سړی د مشرکې ښځې سره نکاح وکړي باره دا ته وه خو هغه دعوت وکړو پر تور کوي نو نه بهیده دی وانړی یا زه دا مؤمنه ښځه و کافر ته ورکړم دوی دعوت ته کوپر کوي دا وانړی نو د مسلمان خوله چا ورګنډلې ده خدای دې دعوت ورکړي نکاح یې ورسیي که نکاح دې راواسي د دا مسلمان سړی چې د مشرکې ښځې سره نکاح وسي باره به دی دعوت ورکوي راوای بیړي لکه هغه احتمال شته چې دا به دعوت ورکړي دی به واړي خو دا احتمال هم شته خو دی به دعوت وهغې ته ورکړي دا به راواړي یا ته مؤمنه ښځه ورکړي او مشرک ته په نکاح کې واده باره کافر کوي نه به د مشرک یعنې که خدای دې دعوت ورکړي دی دې اسلام ته راواړي نو ولې اسلام و اخوا ته اعتبار ورکړي چې باره وایي دی دعوت وکړو پرته کوي و هغې خبرې ته دې وکتله نکاح دې ورحرامه کړه و دې بلې خوا ته وګوره باره و دا مسلمان به غښتلی شي و ده ته به دعوت ورکړي نکاح یې ور روا که لکه د کافر د خوا دعوت چې کافر مؤمن ترکی هغه سبب د دې ګرځي چې نکاح ور حرام وي خو د دې بلی خوا کې ورته وګوري چې مسلمان دعوت ورکی و دې مشرکی شزه ته یا د مسلمان شزه و دې مشرک شری ته دعوت ورلره ورکی خدای به د دې سبب ګرځي چې لا دې نکاح ور سره کې چې ګونی خدای دې اسلام ته را دعوت کې په دغه نیت کې وکي دا ولی خدای دا رقم وکړي چې دا خوا معتبر کړه دا د کافر د خوا دعوت برای نکاح حرام کړه دا د مسلمان د خوا دعوت چې وکړي کافر ترکل کې دا نه کې معتبر چې نکاح ور جایزه کړی وای دا یو غټ سوال دی دلته واردیږي په دې ځای کې نو د دې لپاره جواب په څو طریقې ورکول شوی دی یوه طریقه یې دا ده چې دا چې الله تعالی دغه خوا معتبره کړه چې دا د کافر دعوت چې مؤمن چې ورکوي باره دا نکاح حرام کړو چې ته دعوت وکړې زه نکاح حراموم هغه بله خوا نه معتبره دا خو د الله تعالی چې دی هغه عالم حکیم ذات دی دا چې دی هغه اعتبار کوي دا نه کوي په دې کې زموږ څه زه یم چې کاره چې پر خدای سوالونه کوم دا خو دی لنډ جواب دی په دې کې دا سي مؤمن سي قناعت وکړي چې اوس یې دی نو چې الله چې اخوانه د معتبره کړې دا معتبره کړې ده بس د الله تعالی پر دغه اعتبار د الله تعالی پر دغه حکم زما ایمان دی دوهمه مسله چې هغه عقلي جواب دی هغه دا دی چې د هرې خبرې پر ټولو علتو خو نه موږ علم نسو راوستلی په دغه مسله کې چې مؤمن او مسلمان نکاح دغه چې مؤمن او مسلمان د مشرکې سره نکاح کوي الله منع کړې ده یا مسلم دغه مؤمنه ښځه د مشرک سره نکاح کوي الله منع کړی ده دا منع چې د یو علت خدا دی چې دعوت کوي مګر خو ډېر علتونه نور لري نو یو خدا دی چې کافر بدی ته دعوت ورکړي کېدای سي دی وکو پر تواړي مګر نور علتونه هم دلته موجود دي مجموعه الله پاک هغه مجموعه ګرد ذکر نه کړه دغه چې یو وخت ذکر کړل نو او ګرد خو ماته ضروري نه دي زه په خبر سم نو دا مجموعه یو دغه دی چې دا احتمال دی چې دغه مؤمنان به کوپر ته واړي یو دغه یو څېلتونه لا نور چې الله ښکار کړی نه دی هغه مجموعه د اخوا ته ایدی چې دغه خوا معتبره ک هغه خوا معتبره مو معتبره چې بل و د مؤمنان به دعوت و د مشرکان ته ورکې نکاح یې سره وکړي بل به راواړي البته هغه نور وجوهات چې سره جمع ک هغه دغه خوا ته ترجیح ورکړي دغه خوا درنه یې چې د کافر دعوت دی نو نو په دغه باندې چې دی الله پاک دغه حکم چې دا منع د نکاح ده دغه د پاره هوغه علت راپورته کوي چې هغه کفار دعوت کوي دا بلکې ونه کتل چې مؤمنان چې دعوت ورلره ورکي ولې د دې سره په بغل کې ډیر نور شیان موجود دي چې الله موږ ته نه جرا ښکاره کړی موږ چې فقط یو علت را ښکاره کړي انور پټ کړي بل جواب دا ورته ورسوي دي چې بابا ارزای چې ګټو تاوان سره تړلی خلک د تاوان اول ځان کاږي جلب د منفعت ورسته دي دا په د مقدرات مقدمه ده اول سید زرار ازان خلاصي جلب منفعت دا ورسته دي لکه مثلا یو سړی نه جوړ دي نه جوړي څه خلک ځان ساتي وي قایوي شاند مخه کوي دا چې زه شخص مزه شقوي سم هغه خورس مثلا یی شته به سپورت کوي اول دا ور باید وي قایي شاند وي چې پرده باندې مرض حمله ونه کی نو دلته هم چې مسلمان او مشرک نکاح سره کی باندې شه مسلمان دن میړه مشرک یا سړی مؤمن او مسلمان دی مشرک شزه په نکاح کې دلته لکه دا احتمال چې ستاسو کافر بدی دعوت کې د کوپر او خاطبې بوزي دا ضرر دی دا احتمال خو مسته چې دی باغه را دعوت کې د اسلام خاطبې راولې دا غټه ده اسلام هغه د ضرر هغه وقایي حیثیت جره د مخ کې چې دا کارګر سره مکو چې دا ضرر خونجي سی وقایي کې انسان نو په دغه خاطر باندې الله دغه اعتبار وکړي د دغه دعوت د کفارو نکاح پر حرام کړه هغه دعوت د مؤمن نه کې معتبر چې نکاح ور حلاله کړي وای ولی په دې کې د دفع د مقدرات منه وقایات تر ټولو مهمه ده معتبر کړه نو دا سوال خو دې ختم شو چې ولې دا معتبر کې ولې هغه نه کې معتبر بل سره مواجه دا هم کېدلی شي چې ایمان د عقل تقاضا ده او کوپر چې دی هغه د نفس اماره تقاضا ده اکثر خلک چې عقل یې ضعیف وي هغه نفس اماره یې غالب وي نو چې نفس اماره او سرکشه نفس غالب وي اگر چې دی مؤمن وي چې د مشرک سره یو ځای کې نو یو څه مشرک دی یو څه د خپل نفس دی دا دواړه ورته مرګري کیږي هغه د ضعیف عقل مغلوب کی که شیې د کفر خوا ته په دغه اړه پاک د نکاح حرام کړل که څه هم دا احتمال خوسته چې دا مؤمن دی و دې مشرک ته دعوت ورکړي کفر د څه خجرا او د اسلام خوا ته لیکن خدای به خیر لر د ګوت په شمار یو څو خلک دي دا خو هغه کسانو کې دا کار کیږي چې د عقل د خوا قوي د کافر د اړې خبرې جواب لري نو هغه کولای شي چې هغه مشرک سړی راواړي د چاته د جن خواته یا مشرکه ښځه د جن خواته راواړي او دا چې ضعیف العقل نفس اماره له هم سره دی ګنای ورته خوشي دا خو یې میړه یا مینه هغه مشرک دا غن دعوت ورکی نو یو د خپل د نفس دی بل هغه خارجي دعوت دی د کافر نو اړې په دا خاطر هم الله تعالی چې دی دا غن کا بره ول سره به لکه ګر سره هغه لږ خلک ته چې بار نه کوي بار چې په مسلمانان کې خود سي بوشار عقل خلک هم ستاسو چې هغه څوک را اړولای شي دا کافر را اړولای شي د کفر څخه دا ډیر خلک دا غن چې نی سره ضعیف العقل دی او نفس اماره سره دی نو یګه سره بنجس پر ولګو دا سره مواجه سول نو دا سوال ختم سو په سلور جواب باندې چلته کې دی سلور جواب ورکول سو بل سوال دلته دا واری دیږي چې دعوت وکړه دا تا علت کې د پاره د حرامولو د نکاح نو شراسه د کتابیه د جنبه اول را جایز کړ چې تاو د کتابیه په باره کې نو هغه ټوټه منسوخه سوله الله پاک الته په غایت کریمه کې ذکر کړی دی چې محسنات د اهل کتاب هم تاسو په نکاح کولای شي نو خو دغه سره وسم کوپر سره دی نو هغه کوپر خو چې و هغه علت د دې و چې حرمت نکاح راول نو کوپر خو په کتابیه کې هم ستنه نو باید دهم نه نو رواسه دا ول رواسه د دې جواب دی چې موږ دا نه منو چې دا علت وس هم باقی دی علت یوازې کوپر نه دی چې دا کوپر یي او تاثیر هم وکړي د کتابیه کوپر تاثیر نه کوي پر چا باندې پر مؤمن باندې ولي خو هغه حکم چې د کتابیه جواز ورکړي دا خو بخي ډیر ورسته وو دلته چې واره واره بنجز ولګي دی دا خو د اسلام په سر کې و چې دا نه کوي ګر سره د ګرد کاپیرات سره مکوي دلته عقیده ضعیفه وي د مسلمانانو چې ار کاپیر نه کاور سره کړی یو مشرک وکړي هغه کتابه د عقیده کمزوري کول الا منع ولا ګول چې د مسلمانانو د ال زاس ولا پایقه د کی اسلام پوخ بر هوغه اجازه ور لره ورکه د کتابیغه هغه اجازه چې ور لره ورکه اوس مسلمان نس اړه ولا عقیده پخ سوی ده نو هغه تاثیر نکي نو چې تا ول د خون کوپر پات دي کوپر علت د منعو ما کوپر علت د منع نو کوپر سره د تاثیر علت د منعو نو هغه کوپر چې دی د کتابیانو دا اوس تاثیر پر مؤمن باندې نکي ولې د مؤمن عقیده په خاص ولا د جواب دي بیرته سائل سوال راغی چې اوه چې دا رقم پاتې باندې ته دا نکاح د چاره واکې د کتابیه غبره و ده د مؤمن عقیده وس په خاص وله د اوغه کافر ابله چې د تاثیر نه پر کوي نو خراسه وس د مشرکات د امر جایزه کنو برا مشرکم که عقیده دی وس په خسوي د مشرک ته نش اړول د جیبل خو مؤمنه شزه چې د جیم عقیده په خسوي ده وره که واه کتاب ته ور په نکاح کوم شرکان ته ور په نکاح و د جی عقیده وس په خسوي ده د نش اړول ګوره د ځان د پاره چې دا ویل برا وس چې ماته د کتابیه سائل خدا سوال وکي چې کتابیه خو مکافره ده نو چې کافره ده کتابیه ولې نکاح ته وس ور وکي برا وس د کتابیه د نکاح منع من شخه سوی د جواز را لې نو جواز ولې را لې خود مشرکی غوړي منع کافر او خدام کول ته کو پرسته موږ څنګه جواب ورکي موږ مطلق کو پر معنی د نکاح سره دی هغه کو پر چې مؤثری چې دا بل ته اثر ځین اخلي قبول د اثر ځین اخلي بل معنی ګرځي نو دلته خود مسلمانان عقیده په خسوی په دې وخت کې شرط ما کی هغه آیات نازجه دي په دغه وخت کې خود د کتابیاتو جواز ورلره وکړه دا خو ماده د جواب ورکی مګر خو سائل برته دریم سوال را منځ راو ګرځا باره راتویل چې یا نو چې کدا سبب د جواز ګرځي خو داغه سبب د مشرکې د نکاح د پاره هم جواز ورکه بره و مشرکه هم په نکاح کې ولای شي ساعت دا وس په خا د مشرکې نه شي اړول مؤمنان دغه رقم د سوال ګور د بجو زه پیدا کړ مؤمنه او مشرک ته څور کاش کې وو په کتابي کې ور کاش کې په نکاح ورته راوکه و د دې عقد په خا د نه شي اړول د دې جواب دادی چې موږ ویل چې دا خو اصلي د تاثیر خبره د تاثیر نه کوي اوس چې دی دا محل ته هم کته کیږي ستا سوال خو زاید چې پر ما دی وکي چې ته دونه قوی له عقیده سولې دواړه خو یې ځکه کوم شزه مشرکته په نکاح ورکم ته مشرکه په نکاح کې تیس نس اړولې ما ویل یا محل ته نو هم کته کیږي کوپر خو یو نجاست دی د دغه مشرکات کوپر چې دی دا ډیر غلیظ دی بد دی د کتابیات کوپر چې دی هغه خپيب دی نو مؤمن ته ما ولستا عقیده خو په خاده څوک دې نسی اړولې مګر بیا هم ته دغه نه پاکو پاکی زای چې پر د مشرکه باندې مو ورزده دی د کوپر دغه سی بد غلیز دی دغه څخه ځان را وسات او کتابیه چې ده پر کتابیه باندې ورسه نه کاول سره وکړه دغه نه نجاست غلیز نه دی لکه دا بل لکه د مشرکا چې ده نو خود د مشرکین نه کاوس هم د جهته څخه د دې چې دا محل محل غلیز دی ډیر بد نجاست شرک پکې شي کدي مسلمان ته ځان مور نږدې کوي کتابیا کسم کوپر لري خو دا کوپر خفيف دي د کوپر لږ دی ولې خپل ملت توحید د پر خپل ملت باندې پات ده ما ول مشرک سوي چې نه خو دا غ شرط نه کار واده نو د دې سره ستانه کا جایز سولنه په دا خو د دې خبرې چې تا ویلې چې تا پر تا تاثیر نه کوي د مشرک تا نسي اویل د مشرکه ښځه نو ستا دپاره باید مشرکه رواسي لکه کتابیه چې ځان ته رواکړ. ما جواب درکړ مال دا محل غلیظ دی هغه نه دی غلیظ په دغه مگر ستا په سوال کې خدا بل خوا هم ونو تا ول مؤمنه ښځه هم مشرک ته ور په نکاح و کتابی کې ور په نکاح نو دا مؤمنه ښځه خو هم دغه قوي سول ایمان غشتلی سوی دی هغه یې نسي اړولی دا بندیز یې ولګولی چې دغه سره ولاکه نکاح رسمي کې د هغه واجب یې ادا چې زور په خوګای ګای په عقل کې دا یو رقم بل زور په اسباب خارجیو کې دی په جهان کې چې ورته وګورئ بس دا رقم دی دا میړه پر ښځه یو نقي حکمران دی د پله پر لوړه ده نو دا د اسباب ضعف دی هغه د عقل ضعف خو جلا شی دی چې د ښځې عقل اوس قوي سوی دی عقل دی قوي سوی ده کافر یې نسي اړولی خو د اسبابو د لارې چې دا ورماینه کې دا لاندې د دی بانج دی نو د دغه خاطر څخه دا د دې ضعف چې د موږ خلک وایي په فزیکي لحاظ ضعیفه ده د دې د فزیکي ضعف چې دی اگر چې عقلي ضعف خو نه لري مؤمنه د ایمان یې قوي دی خو د فزیکي ضعف په خاطر کېږي د زوج سره تاثیر لاندې کیږي قرار هغه د زوج خاور سره غواره کې د هغه تر تاثیر لاندې سي دا هغه تاثیر سي د دې د خوا تاثیر سي معنی دا هغه څه قبول اثر وکړي بهر ورسره اوړي نو په دا خاطر بهره د مؤمنه ښځه و مشرک ته په هېڅ صورت معنی کړې ورروه ولې هغه فزیکي ضعف ته مې وکتل اگر چې عقیده یې قوي ده دی بې وانړي مګر خو د فزیکي ضعف په خاطر دا تحت اثر راځي بهره دی دا هغې خوا ته کشي نو د مؤمنې د خوا څخه د کافر سره مطلقه نکاح حرام اسوله ولې فزیکي ضعف ته مو وکتل او د مؤمن د خواڅ چې مؤمن دی چې هلته کافرات سره نکاح کوي د مشرکې سره مې ور حرام کړل د کتابیې سره مې ور روا کړل په مشرکه کې چې دی هغه نجاسه کې غلیزه دی چې شرک دی د جبل دا چې دی کوپر دی خو غلیزه نه دی نو مال دا نه کادر ته جائزه هغه درته ناجائزه ولې ستا دماغ اوس قوي شو تاثیر نه کوي په وار د واره کې چې منه د ګردو سوي خدای کمزوري او مال اړه یې دست کې خود مې ولا تنکحوا المشركات کې مطلق کافرات مراد کړي چې هغه د سورته مائده آیات نازلې دی هغه وخت عقیده قوي سوي ته اخو اثر نه راتلی چې اثر نه راتلی نو تقاضا یې دا او باید د مشرکې سره نکاح سوي د کتابي سره مګر خود مشرکې هغه د جاهت څخه دغه نجاست چې هغه نجاست چې عقیده وي دی دغه جاهت سیم پر د باندې بندیز ولګو چې دا کار مکو نو دا سوال چې دی دا هم ختم شونه په پای کې مسله دا ده په د مسلمانانو کې دغه رقم چې ته وس په د مسلمان خو قوي دماغ دی دماغ قوي دی قوي الجنة دي قوي العقيدة دي نو اغا كتاب يفر دا اثر نسي كوالاي چه دي واري نو خدم ورجائز كي او دي غي اغا كوپر چه دي اغا مخفيف دي مگر كده اسم مسلمانانو لك دنن زماني غي چه دي پخبلا پا اسلام خبر ندي دي اسلام حكم كمزوري تعبيري دي مثال پا تورز ما يو دوست دي دا يو اسائي شزا كري دا پا جرمانيك نو غي وقت سبار پر كري دا ما دي كسا كوالي سوال کړی دی چې دا اساس په اسلام کې وایي څلور شذې وسړي تر واج شه نو دا ولې د یوې شذې د پاره څلور مړونه نه راواج دای چې به علم وو بر پر پنکر سوی ول دا خلک درواغ وایي په اسلام کې دا حکم نشته بر مال د خدای بندن خو ځان نیم د جنوي شته څه بلا ته وس نو دا دغه سړی چې هغه کمزوري د یوې شذې د تاثیر لاندې راځي اگر چې قانون خدا غدي چې د کتابیه نه کا جائز ده کدغه یو شاز او ناجر سړی پیدا شه دغه د پاره وسوم د اسلام حکم دغه دي چې ناجائز ده نکاح به نور سره کی کدا یې په خبره پوسی ویس کته ونه په اسلام کې دا قانون ولې دی چې د کتابیه نه کار واده د پاره د مؤمن و ما بخ پر اکثر مؤمنان خو چې هغه ذهن دي قوی العقیده دي خو تعلیمونه کړي اگر چې د مثال په تور په سکول په انتون کې لویږي هم خو ځوانان موږ لور الحمدلله چې هغه د دې تر څنګ دغه رقم پلک قوی مسلمان شي ولکه ملا پنګ لای دغه رقم شش د لایل ز دکړي نو دغه د پاره خو جایزه ده چې نکاح ورسره وکړي دا بل راواړي ما دا سویل چې مال کدا غس کمزوري به علم سړی پیدا شي اگر چې مؤمن دی هغه کتابیه ده دی په هغه عام قانون کې نه داخله چې ستاسو لپاره نکاح راواده ولې دی دغه د تاثیر نه کیږي د بی علمي دی وجه د دغه څه د لپاره وسم کتاب لیکل چې من اگر چې دی مؤمن دی هغه کتابیه ده دی نس په نکاح کولای ولې خود د هغه تاثیر مړ یقین دی چې تاثیر ځنی اخلي دی غیر شوزي څخه دا ولا کرا واړه ته بلا دا ورواړي نو دا یو څه مسلې الله پاک دی وکړي زموږ ته سپېږه ما وکړه غوړي درکې وکړه الله تعالی پاک د مرشتسی د جکو پر د شرع څخه وساتي. الله دې وکي چې زموږ عقایدونه قوي سي چې پر دوی باندې اثر وکي، زموږ اخلاق او اعمال دا رقم قوي سي چې موږ دوی را تشویق کړو د اسلام و دین ته، چې په خپل دوی را اسخانی سي د اسلام په حقانیت. لکه اوس چې په کفارو کې موږ نورو ښځې وینو مطالعه کوي، د اسلام دقیقه مطالعه چې وکړه دی لاچار وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایي. نو که موږ خپل دین سم زده کړو خلکو ته تشریح کړو، هغه به هم پر بله ولاړ نه سي، ایمان به راوړي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.